казали, ото поставить стільчика, примощується до корови, аби тільки живе тіло було. Тож одним махом ослободив молоду ударом вигнутого серпом леза голубого ножа від її весільного вбрання. Молоду перейняло жаско від могутніх по-дикому м'язів, розкинутих крилами плечей. Лягла і розчепірила ноги. З надвору бухкали корками, ревли п'яні мужички, а вона стогнала, тріпотіла білими литками під чорним тілом, а ходун гриз її перса лопатами зубів. За перестінком, пускаючи солодкий дух, вимучувалися корови, чухаючи низьку притулку рогами. Молода рвала пальцями жорстку чуприну ходуна, обдираючи пещені щиколотки до крови, а він у передостанні, охоплений яскравою пристрастю втраченого, пригадає це там, де чорнітимуть вирвами кар'єри, де кишма кишить чорними із зеленим, завбільшки з людський лікоть раками, шубовснувши, вискнувши наостанок забитим пугачем, як важко, мов би, вічність піднімаються до терпкого гріха її груди. Видно, згадав і те, як ото водиться в таких містечках. Катали другого дня весілля маму і тата, свекра і свекруху на возику, взятому на прокат у колишнього рабина, заздалегідь вимастивши рум'янами, нарядивши чоловіків у жінок. Третього дня циганщина обскубувала і так отупілі на витівки голови, то заманулося люду скупати маму тещу у дізці з тощовою водою. Власне, витівку ту підкинув не хто інший, як ходун. Невідомо, купали гуртом. Ходун стояв трохи осторонь, скалив ікло, а потім просік натовп, свиснув у два пальці, пихонув маму в діжу поглибше. Юрмище реготнуло, одійшло допивати, доїдати, а того й не помітили, що тільки ніжка мамина з діжки виглядає. Біля самої діжки чумакувато кудись глипаючи стовбичив нечипір, ще на ту пору не пройнятий месіанською жагою напучувати громадян на путь праведний. І коли відгелготіла маса урочисто полізла витягувати маму з водички, то ж жабуриння з діжки стриміла вже не нога, а посиніли обличчя потопельниці. Тоді ж до Вадима на слідство притягли одразу сімох чоловік. Проте ходун був перший на підозрі. І він у передостанній схлип свого життя, коли справедливість жорстоко звела рахунки, шубовснувши до кар'єру, розідраний клешнями раків, лишень тоді дізнався, що його щось поминуло в житті, невідомо чого заверещав, винен. І з першого ж дня слідства мав певність, що ходуна рук діло. І Вадим. Але публіка на ті часи, та й прийдешні, то їх поглине безпам'ятство, поверне на своє. Треба чим швидше когось вибирати. Місцева влада напирала. Посада слідчого в таких краях не порожніє. Добирав Вадим уміло. Дженджикуватим актором уживався в душу кожному, мов на параді міняв убрання. Подовгу стовбичив перед люстром, мімікруючи на кожного з підслідних. Надумавши щось, шматує папір, біжить до лавки, бере блок дорогих сигарет і завше ходить довгим коридором, смикаючи цигарку за цигаркою. А якщо притягти Никитченка або Гриценка? Краще б Яковенка, проте Арабіновича. Тьху, взагалі, кінець кар'єрі, нічого й думати. Ходун, ходун, ходун, а ходун – смерть. Десь у Ярузі з розпанаханою горлянкою знайдуть, але справедливість, задля справедливості. І зо дня в день, з години на годину вдивляється йому вічі. Тельбушить, шматує власний шовк душі, викликаючи до кабінету. То якось ненароком присядь, устань, подивіться, чи не всохли он ті квіти. По мордяці не бив, щоправда, двійко гирлуватих сержантів чухмарили кошлаті руки. Інтелігент, і ніфіга не зробиш. Приїхав з молодою вродливою дружиною. Волосся білими крильми впало на плечі, коли вона ступила на перон, і волоссям розкішно бавився теплий вітер, грався з гортками сукні, десь із моря срібний вітер, що наносить на місцини ці